magigising nga sa iyong pagkakabala. Nag-aabang magkamali, nakamasid lahat pero sandali. Hindi ako tumatanda, ngunit kayo hindi nagtatanda. Sarili kong libingan ang aking tinutulugan, din yun na mapipigilan kahit pa ako'y tirikan ng kandila o pilak ang kadilim ay mabisa. Paglingkis ng pangal ko baka ikay mapamisa. Niluhay aking sungay, simulan nyo na maghukay. Diyan naman kayo mahusay, pinasipi kong patunay. Pag ako ang pumuna,